شام غریباں، اے شام غریباں، اے شام غریباں، اے شام غریباں، اے شام غریباں، بہتی رہی فؤاد، بہتی رہی فؤاد، بہتی رہی فؤاد، بہتی رہی فؤاد، خون ہو کر بہ گیا اکبر کا دل، مسکرا کر ختم اصغر ہو گئے، بہتی رہی فؤاد، بہتی رہی فؤاد، کربلا کے دشت میں ایسا اندھیرا چھا گیا، آ گئی شام غریباں، سرخ ہے خاک شفا، جل گئے خیمے سرے شام عالم، کتنے منظر خاک ہو کر رہ گئے، بہتی رہی فؤاد، بہتی رہی فؤاد، ڈھل گیا دل شام آئی شام ایسی تنہائی کے پاس، کس طرح زہرا کا گھر ٹوٹا گیا، کس طرح بے سر بہتر ہو گئے، بہتی رہی فؤاد، بہتی رہی فؤاد، سب کے وارث تھے سلامت، بھائی بھی اولاد بھی، ایک ہوا ایسی چلی پردیس میں، بے زباں بچے بھی بے سر ہو گئے، بہتی رہی فؤاد، بہتی رہی فؤاد، یہ ہے وہ شام غریباں جو قیامت بن گئی، دختر زہرا کے سر سے جس نے چادر چھین لی، یا رسول اللہ قیامت ہو گئی، ستم گر ہو گئے، بہتی رہی فؤاد، بہتی رہی فؤاد، ایک ایک قطرے کو ترسے بن میں اطفال حسین، مشک زخمی خالی کوزے لاش پامال حسین، رہ گیا میدان میں بے کس کا تن، جشن میں مصروف لشکر ہو گئے، بہتی رہی فؤاد، بہتی رہی فؤاد، مجبور ہے تو بتا شام غریباں القمہ کیا دور ہے، وائے نہر القمہ بہتی رہی، اور پیاسے قتل اکبر ہو گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، خور لانے آج بھی غم ہمیں ریحان و سرور کیوں نہ ہو، محو ماتم جب پیمبر ہو گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، مسکرا کر ختم اصغر ہو گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات، اے شام غریباں، اے شام